أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ينواتي jotaay yi kon yu sira yi ci jotaay bi ñu genn gisoon nañu islam sayyidina abi dharr al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu muy dugg ci l'islam sayyidina abu dharr al-ghifari nga xamne mu ngi joge won fofele ca ghifar deggon ñu doon wax mbiru yonent bi alayhi salatu wassalam mu yoni won yobante won freram bobu di Unais radiyallahu anhu ginaaw bi mu ñewé defal ko compte rendu lamu fa gis limu ko wax doyu ko mu demal bopam mom sayyidina abu dharr radiyallahu anhu bani mu duggé ci l'islam ak duma yoko fa wa makk duma ginaaw gi gisoon nañ ne yonnati bi alayhi salatu wassalam dané ko won delul sa dekk bo degene nga jotalil ma fofu bo degene sama mbir feñna fete na kaw nga dal di may dikkel ci nako nonu ci la len waxe won bi nga xamne ci la deme mom delu gis nañ ne mom tuub na te doona wax ne mom moy ñenteliku tuub mom nak lañ warona gis bim dello kon fek freram bi tuup waye yaayam tuup une partie de rifar tamit tuup radiyallahu anhum benen partie bi don xaar fi mbir yi mujjé ndax arab yi ñoy gagné wala yonnati bi alayhi salatu wassalam bim mbiru yonnati bi alayhi salatu wassalam nak feñi ñu and ak mom ñew madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ñom ak tribu des as de aslam ñu tuup si ba yonnati bi alayhi salatu wassalam ne won ghifar ghafara llahu laha wa aslam salamaha llah munawon ghifar muy tribu des ghifar ghafara llahu laha yal nako yalla jéggel wala yalla jéggel nako moy tribu bob yépp ci ñaanu yonnati bi alayhi salatu wassalam ci lañ leen jéggel ñom ñepp wa xifar mune wa aslam yalla na leen yalla jammal nga xamne ñom dañu dugg ci diine ji sa xex kenn forcé wu leen duggal leen ci diine ji yalla jammal na leen wa aslam tay nak ñu waro na gis kan moy sayyidina abu dharr radiyallahu anhu mom la mom sayidina abu dhar moy al abid zahid al qanit al wahid rabi'ul islam wa rafidul azlam qabla nuzul al shar'i wal ahkam ta'abbada qabla al da'wati bil shuhur wal a'wam وأول من حي الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام لم يكن تأخذه في الحق لائمة اللوام ولا لائمة لومة لائم ولا تفزعه سطوة الولاة والحكام أول من تكلم في علم البقاء وثبت على المشقة والعناء وحفظ العهود والوصايا وصبر على المحن والرزايا واعتزل مخالطة البرايا إلى أن حل بساحة المنايا كوكما أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه لنوخني mom la imam abu nu'aym rahimahullah wa hiliya al hiliya mune wa minhum bokuna ci sahaba yoyu al abidu zahid di jamukatu yalla bobu nga xamni deddu kat ku deddu adina al qanitul wahid mom mi nga xamne mo top borom bi dal di torox lu ngir mom deggal ko ak njamam rabi'u al islam moy ñentel ku dugg ci diine ji mom sayyidina abu dhar comme niñu ko gisse won nim ko waxe won d'après limu gis wa rafidul azlam qabla nuzul ash-shar' wal ahkam moy ki bañon al azlam ki nga moy genre pilo fasio wa jahiliya don def moy buñ doon waja tukki leg leg ñuy def dugol bo xamne ay ki yo xamne ñuy def wi wala non dugol ko fenn yeengal genn bu defé la ñu ne duñ dem bu re non moy sa yoon dina bax qabla nuzul ash-shar' wal ahkam lata ñuy wacce sharia bi di wacce ak atté yi moy lata l'islam di ñew gisoon nañ ne comme nim ko waxa won mom ci bopam mom sayyidina abu dhar mune jaamuna yalla lata luote l'islam bi bishuhuri wal a'wam ci ay wer japp ay at ndax waxna comme li nga xamne lool la wax abdullah ibn samit radiyallahu anhu ne ko laqad abadtu allah ibn akhi ne ko jaamuna sama borom yow sama doomu mbok ñetti at wala ñenti at ñetti at lata may dajje yonent bi alayhi salatu wassalam mune wa awwal man hayya ar-rasul bi tahiyyati al-islam ta moy ki nga xamne moy ki ñeuk yu nuyu yonent bi alayhi salatu wassalam ci nuyu l'islam gis nañ ko bim ne dana yonent bi alayhi salatu wassalam assalamu alayka ya rasul allah sallallahu alayhi wasallam neena mu kontan dal dikoy tontu ba pare ne man may ki nga xamne may ki ko ndekkono nuyu ki ko ndekk nuyu ci nuyu l'islam mune nak mom doonu ko won deug gi mu nekkon bu geus xasse nek ci deug lu way wax ngañu kuy ngañate lo yonam newu ci won waye tamit titelu ko won tartaru njiti wala ñi nga xamne ñoy gouverneur yi wala ñi jité ak sa nomba tank nu mu tollu nu mu mana mag mag lolou titelu ko won mune moy ki nga xamne moy ki ñeuk wax ci xam xamu ak dess ta moy ki nga xamne mom sayyidina abu dhar moy ki taxawon deuguer devant metti di ak tartari waye wa hafiz al uhud wal wasaya moy ki nga xamne dafa sam won dal di wottu préserver pacte ak digge yi nga xamne mom la ko yonnati bi alayhi salatu wasalam dal di won digel ngir mu doxé non mune wa sabara ala al mihan war razaya mu dal di muñ ci examen yi metti di dal doomu adama waye tamit ak lepp lo xamanteni ni moy luy garal doomu adama bi épreuve yi ak metti yi yeb mu daldi mun ci sen kanam wa tazala mukhalatatal baraya mu daldi beru jaxaso mbinde fi ndax daw fitna bani nga xamantene ni ila an halla bi sahatil manaya bani nga xamantene ni nonu la ko de dikkele mom sayidina abu dhar radiyallahu anhu wa arda mom nak comme niñu ko gisse mom mu ngi duggu l'islam kon bokku na min as-sabiqin al-awwalin dafa bokku ci ñu ñëk duggu ci diine ji mom sayidina abu dhar radiyallahu anhu ginnaw gi kon gis nañ ne yaronte bi alayhi salatu wassalam dako waxon mu delu dekkum rifar nako won irji' ila ahlika hatta ya'tiyaka khabari yonent bi alayhi salatu wassalam nako won delul sa dekk ba sama khabar moy ba sama mbir fete kaw bu ko defee nga dikkel ma comme ni nga xamne non la waxon sayyidina amr ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mom nak ginaaw bi nga xamantene ni kon lolu amna motax mom fekkewul meme bi yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di gadaye xex yu ñeek yi comme badar ak uhud mom sayyidina abu dharr radiyallahu anhu fekkewu waye fekkena xex yu bari yonnati bi alayhi salatu wassalam tabuk fekkena ko moy bi yonnati bi alayhi salatu wassalam bi nga xamanteni dañu warona xex ak rassasina yi di satellite romain ak wa rome moy l'empire rome byzance romain byzantin mom sayyidina abu dharr radiyallahu anhu nit ñi biñuy dem tabuk nga xamne xex bu metti la won bu amone wadjal gi rek ak preparation be ak yoon bi dem ba fofu lepp tartar la won motax suñu borom subhanahu wa ta'ala wowe ko sa'atul usra muy jamono ju tar joju nga xamne tang jeur liñu yor ci provision doyul war way doyul ñu wara def ay kilomètre joge madinatul munawwara ala sakin ya afdalu salatu wassalam ba ci fuburu dim siri de sham l'empire romain byzantin bobu nga xamne fala rassasine yi newon ñom ni nga xamne dañ doon tekkou yonnati bi alayhi salatu wassalam ak diine yi kon sayyidina abu dharr radiyallahu anhu kom ni imam ibn ishaq solo ci sanad bo xamne sanad bu da'if la jele ci sayyidina abdullah ibn mas'ud ndax imam ibn ishaq dane hadathani burayda ibn sufyan عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله عن ابن مسعود مجلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو أرضاه بريدة ابن سفيان موم دا فا نيك كو خامتيني ني كو ضعيف لا موتاخ حديث بي نيك حديث بو خامني بو ضعيف لا مون بيس بو بيسو تبوك Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud dinagn ko gis mu gina yaatu buñ accé ci ghazwatu Tabuk insha Allah munen dañu dem biñu démé Tabuk nga xamné comme niñu wax sank ni mu metté am ño xamné nafiqi demuñu wala bok nafiqi ñu bari ci ñom demuñu amna sax ño xamne senu ngëm lu deugër la won waye demuñu ndax metit bi mune mom sayyidina abdullah ibn mas'ud mune dañu biñu bi yonent bi alayhi salatu wassalam demé tabuk mune nit ñi dañu don jekki ñuy sétlu kan mo ñew ku ñewul neena nit ñi dañu di gis ay nit ño xamne ñewuñu buñu gisé né diw ñewul ñu né yonent bi alayhi salatu wassalam diw de ñewul buñ ko waxé yonent bi alayhi salatu wassalam né bayi len ko budé mbaxa ngi ci mom xam len né dina len fekk ci fi ngeen nek wayé budé né mbax néwul ci mom ah japp len né borom bi subhanahu wa ta'ala dal dina len alléger le fait que ñewul ndax ku bax nekul ku amul ak mbax and ak mom wuur nena non lañu doon def di xol ku ñewul ak ku ñew ba ku ñew ak ku ñewul ba ni ñu ne yonnati bi alayhi salatu wassalam takhallafa abu dharr be ñewul mom set nañ mbolo mi mom ñewul waye ndax dafa demul won ndax dafa mbir mi dafa metti won wala fi ba sham nak sincèrement mom a tangor wi mom non lol mom jarul sax été bu metti non lol mom jarul muy dem est ce que lolo taxone dedet dafa amone gellem go xamne mom la yoron ngir waron ci demé ci xex bobu waye gellem gi mo amone problème moy dafa melni ku febar nangotu la dem bi nga xamantene mu xaar gellem gi ba sonu ngir xeyna mo jelat ay force fekk bo gennu sax dekk bi gennagul mais gellemam gi mu amone nangou la dem mu xaar ko xaar gellem gi kiwul waye mu jël ay bagageam yi nga xamne mom la warona yobbu provision am yim tegon ci gellem gi dal di len yenu dox ak tankam joge fan madinatul munawwara jëm fan siri allahu akbar gis ngeen distance bobu nim toll presque lu upp ay 400 km wala 4000 xawma num demeti nonu sax exactement 400 km wala yu mel nonu wala lu ko jappatuma distance mais ko xol rek di nga gis ne fi madina nek ak fi siri nek ni mu sore mu jël li nga xamne mom moy provision ak li nga xamne moy armement de guerre ndax ci xex la jëm dal di koy teggi ci gellem gi mu ko tegon waye tamit sagawul gellem gi ba mu cior ko waye dafa baye gellem gi tedd mu jël li mu soxla dal di dox ak tankam dem top yonnati bi alayhi salatu wassalam fek genn nañ ba dem bu yag neena biñu toge nonu ci lañu gis ben way nek ci yoon bi ñu gis ben silhouette bu sori di ñew ñu ne yonnati bi alayhi salatu wassalam kele de nit la kuy ñew yonnati bi alayhi salatu wassalam ne kun abazar nekkal abazar moy nekkal abuzar yow momu di ñew neena biko nit ñi setlo muy jégesi di jégesi di jégesi di jégesi ñu gis ne mom la ñu ne huwa wallahi abu dhar ne yonnentibi alayhi salatu wassalam sahaba yi kontane li yonnentibi alayhi salatu wassalam nga xamne ca ajak dag la nek mu ne yow momu di ñew kun nekkal abu dhar mu nek abu dhar radiyallahu anhu ñu kontane ne ko wallahi mom la biñu ko setlo ba muy jégesi ñu ne ko mom la abu dhar la radiyallahu anhu يونس بن علي صاد والسلام رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده يالنا يالا ييرم ابو ذر يمشي وحده موغي ني دي دوخ موم دونغو ويموت وحده موغي دي دوخ موم دونغو دي نيو واي ويموت وحده بوي دي موم كيسه موي دي du am du nek ci mboro mu bari de wayub'athu wahdahu buñ koy dekkil tamit bu ko borom bi di dekkil yawmal qiyam mom dongu lay dekkil mom sayyidina abu dhar sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu mune jamono yu bari dem moy ginnaw yonentibi alayhi salatu wassalam après tabu yonentibi alayhi salatu wassalam genn adina bim genné adina ba sayyidina abou bakkar nek khalifa ba sayyidina omar dal dikoy wutu apre ba jamono sayyidina uthman radiyallahu anhu mune sayyidina abou dhar nek fofu di ar-rabaza ndax liko fa yobbu won yonnati bi alayhi salatu wassalam moneko won idha balagha albina'u sal'an fakhruj minha monewon sayyidina abu dhar bu tabakh yi xam nga ab dekk day yok moy da ngay gis dekk bo xamne debi bi ay ñetti keur la won après mu commencé yaatu le Dakar amne bo demé Dakar 1945 ak Dakar tay woutena région Dakar dafa gina yok même bir Dakar dafa gina yok amna fu bari ay all la won légui fepp dekk nañ ko yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ko bu tabakh yi bâtiment yi agge salam ben beurep la won bu nek fofu ci medina fenn fu mo ne ko bu agge fofu bu accès ba fofu na nga genn madinatul munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam ndax xamone na mom yonnati bi alayhi salatu wassalam temperament wu sayyidina abu dhar ndax bokku na mom ci nim melone japon na ne ginnaw azaka nit warul am alal jo xamne da koy denj mom dal bu genné azakam genné li nga xamantene ni moy ak dundum li dess lepp amul droit diko def ci compte wala diko denc dafa wara joxe lepp xam nga ko xamne temperament am non la mel pour mu nek ci société bo xamne yoyu da fay xew day metti motax yonnati bi alayhi salatu wassalam dal diko won denk denkane yu am solo yoy lolo tax bi nga xamanteni demé na nonu mom mu dem ar-rabaza mom imam abu dhar ci jamono sayyidina uthman radiyallahu ta'ala anhu wa arda moné nak nekkon na avant muy dem fofu nekkon na sham nga xamné sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu bimu nekké khalifa mo ngi fa falon comme gouverneur sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu bi sayyidina uthman wuto sayyidina umar dal diko fay saxal bayiko sayyidina abu dhar bam fa deme manu fa wona tok ndax ay wute yu amone ak wa sham sayyidina uthman radiyallahu anhu dal diko wolu madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam bimu ñewé mu ñaan ko ngir mu toog ak mom des madinatul munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam way sayyidina abu dhar ñaan ko ndigal ne ko man damay genn jox ma ndigal ma dem ila rabaza moy fofu nga xamne moy sori wul madina non ci all bi ci la deme nonu nek fofu bes bi nga xamanteni ci la joge won sham di ñew Madinatul Munawwara ala sakin afdalu salatu wassalam biñ yegene Seyna Abu Dhar mu ngi ñew dafa fess del jakka ji diko xaar tellement ni ñu deg ce Abu Dhar di ñu deg ci mom pourtant sahaba yu mag yeb presque ñu bare nga fa won ndax jamono Seyna Uthman ibn Affan la radiyallahu anhu nit ñu bari genn wa madina genn ngir di teru abu dhar ndax mom ki mu donon mom sayyidina abu dhar radiyallahu anhu bi nga xamantene nak ci la nek fofu ar-rabaza nek fa mom ak ben jaamam ak soxnam sayyidina abdullah ibn mas'ud kon ba legi buñ delo ci hadithu ci netali sayyid imam ibn ishaq bi rahimahullah mo ne bi nga xamantene nak ci la ko de dikkel mom sayna abu dhar dafa dal di denk def testament denk soxnam ak jaamam bobu ne len buma genné adina na ngeen ma sang yeen ñaar te na ngeen ma solal defal ma kafan moy dal di koy solal li ñi solal ku genn adina moy wajal ko ba paré né len nak bu ngén défé lol ték len ma ci côté dem len ci yoon wi ci xallu wi ci yoon bi ngén djël sama néw ngén ték ko ci côté yoon bi bép convoi bu len ñëk rombu ngén né ngén arrêté ko né ko ki dé Abu Dhar la moy génn na adina bi nga xamanténé nak def nañ lolou wax nako kon soxnam ak jaamam bobu mom sayna abu dhar radiyallahu anhu mu genn adina ñomit ñu def lolu biñu ko defé non dal di koy sang wajal ko jël ko tek ko ci jaak tek ko ci côté yoon bi ci nako nonu ci la ben convoi rombu convoi bi danaka seen bari way ak nim leundeme won touté déssone sax seen war way di gelemi ak fas yi ñu yoron dal di joggi newu sayidina abu zar radiyallahu anhu ndax ci côté yoon bi lañ ko tegon ndeke ci convoi bi kan mo ci newon bi nga xamantene ci lañ gis convoi bi ñom muy soxnaam soso ak jaamam bi mu dal di arrêté convoi bi ndeke ci convoi bi ki ci nek moy abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu and ak ben délégation bo xamné koufa lañ joggé ndax fa la newon mom ibn umm abd radiyallahu ta'ala anhu neena biñ ko arrêté sayyidina abdullah ibn mas'ud ne li lan la bim xolé gis melni lu ku teud nonu mune li lan la laaj soxna soso di soxnaay abu dhar radiyallahu anhu ak jaamam bi ñune ñom ñaar ñune ko li de niwu abu dhar la sayyidina abdullah ibn mas'ud tambale joy ci sasi mune sadaqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده سيدنا عبد الله بن مسعود كون موي كيغا خامني مو نيكون كليفاي كونفوا بي دي بوروم خام خام كونفوا بي نيك صحابه بو ماغ بوبو بوك من السابقين الاولين كي ني نجهك دوجو سي دين جي موم سيدنا عبد الله بن مسعود biñ ko ne neew abou darbe mo nek ni mu gis ci all bi mu nek ken neku fi kudul ñaari nit soxna ak ben jam mu tambale joy ci sase ne yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxati na deug comme limu waxon ne yarhamullahu abadhar bur yalla yalla yalla nga yeerum yalla nga yeerum abou dar wala bur yalla yeerum na abou dar yamshi wahdahu mu ngi dox ni di ñew bam koy wax tañ la won tabuk 9e ane bi ci la yonent bi alayhi salatu wassalam doon wax wax ji yamshi mu ngi ni di dox di ñew de tankam la doxé madinatul munawwara ala sakin afdalu salatu wassalam be siri ak provision ak armement de guerre munako hada mu kon yamshi wahda mu ngi ni di dox mom kesse way yamutu wahda boy de mom kesse de mo wok de ci all bi ni kennewu fi lulul ñaari nit soxna ak ben jaama way yub'athu wahdahu tadinañ ko dekil mom dongu lolo ko joylo mom sayyidina abdullah ibn mas'ud ci la wacce mom sayyidina abdullah ibn mas'ud dal di koy wadjal préparer ko dello ko dal di koy dello borom am mom sayna abu dhar radiyallahu anhu mom nak comme niñ la ko waxe won motax bi mi genn adina bayiwul ludul ben ñaari mbam yu jigen ak ben mbam bu gor ak ben numu tuddu jean beuy ak quelques ay beuy ak ay affaire quelques yo xamne yu ñuy war comme ay fas ak yoyu ndax japon te yi yeb yi mi war ni pour xex jihad ci yoonu yalla taxone mu defon ko gelem yi nga xam muy mbam yi mu yoron tamit pour lolu la won ak dox ay soxlaam di dem madinatul munawwara bu ko soxla wala di dem ak ñew mom nak sayna abu dhar bokku na ci li nga xamanteni ni ci ay ngeeneelam yili ko yonent bi alayhi salatu wassalam waxon ndax sey yonent bi alayhi salatu wassalam comme ni nga xamanteni ni nonu la imam at-tirmidhi ak imam ibn majah rahmatullah alayhima dal di solo ñu jëlé ci abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma imam ahmad tamit solo nako imam al-hafiz ibn hajar mun sanad bi sanadin jayyidin ci sanad bo xamne bu bax la bu deugër la bu bax la mune mom sayyidina abdullah ibn amr ibn al as mune sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر يونتي بي عليه الصلاه والسلام كون سيدنا عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من ديغنا يونتي بي عليه الصلاه والسلام من ما أقلت الغبراء سوف سيدي ينول yenoul wala adallatil khadra asaman si tamit timul souf si yenoul supportewul ta asaman si timul asdaq lahjatin ko xamne mo gina deggu kaddu min abi dhar ke sayna abu dhar radiyallahu ta'ala anhu li da yonent bi alayhi salatu wassalam moko sere ci mom. Le fait que fait kawul won badar waye sayyidina umar radiyallahu anhu ci khilafam dafa bolé won sayyidina abu dhar limu don jox wa badar lu tol non la ko don jox ta mom sayyidina abu dhar radiyallahu anhu mok sayyidina abdullah ibn mas'ud comme li imam abu daud wax ne danaka ci xam xam ñom ñoo niro won mom nak bimu genné adina nonu kon ci khilafa sayna Uthman ibn Affan ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa xamone lu bari ci ta sahaba ay radiyallahu anhum ku ci nek xamna li nga xamne lolu nga man ak li nga manul motax sayna Abu Dharr radiyallahu anhu bamu laaje yonent bi alayhi salatu wassalam dal di ko def njit al imara munako abu dhar gisnaane yow ku faible nga pa faible ci bind ndax ci bind ku njolon la amon yaram waye du ci bind amon doole waye gisnaane comme waxna la ci début bi sank ni mu melone ak ni nga xamne non la gissewone ne lol mo doon non la warona la ku nek wara doxale ci alalam ginaaw meme bo genné nekul azaka rek moy farata ci mbir mi mais bo ci paré lepp dang ko wara jox masakini ak ñiko soxla bo ginaaw bi nga jëlé yaw li nga xamantene ni mo lay doy motax bi mu laaje yonnent bi alayhi salatu wassalam ngir mu dal di koy fal jox ko lu jité monoko dedet mbir mi amana la njite ak lu man di don kolere la takat mom kolere gogou di jite day nek reccu ci kep ko xamantene ludul ki nga xamne dako yor def ci ak gi nga xamne mom la jite war akku yalla ak akku ñi nga jité nga doxal ko ci loolu nga jité yaronte bi alayhi salatu wassalam dal di koy bañona dox loolu moy ne ko jité mom dedet dané ko innaka da'ifun wa innaha khizyun wa nadama illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alayhi fiha mune imara gi nga may laaj wala ma falla de duma ko def innaka yaw abu dhar da'if ku feebal nga ci domaine bob lolou nak du ab ngagne lolou moy medecin deug medecin wu du cœur non lay mel moy talibé wu nek da ngay xam li bax ci mom nga dal di koy liggey lo ci lolou ta yonnentou bi alayhi salatu wasalam non la don doxale sayidina khalid ibn al walid mu nek ci guerre bi ci nga xamne fofu la ginnona mané sayidina muad ibn jabal mu def ko missionnaire mu dem fele ci yaman di wote naka nonu sayidina mus'ab ibn umayr mu dal di koy yoni madina ngir mu nek missionnaire doxal ko fa tasare fa l'islam sayyidina abu zar munako dedet pour affaireu jite ndax mom kat day nek imara day imra wala imara day nek ak reccu ak toroxtange ak reccu ak gatché ngir kep ko xamne da ko yor ludul ko xamne dafa def ko djel ci akam keppul ay élection détourner ay bulletin satché ay chiffre ngir fal lolou moy buñ waxé ci façon biñuy falé même boulé lolou mom taxul ñuy wax mais jitt la bobu yitté la moy boudé yow ni nga falo lepp da nga tricher wala joxe ay pot de vin am ñoo jox dara ngir ñu fal la nga fogné ya ci nek dedet illa man akhadha yow bo défé nonu na nga xamné lool ngay jité dina nek khizyun wa nadamatun alayk day nek ak gatché ak reccu ta nak ba ngay reccu day fekk mu wess kon nak loolu ku ko jël ci akam wa adda alladhi alayhi fiha ta nak mu joxe li nga xamne farata la ci mom moy limu laaj fonction bi mu jël mu def ko ni mu waré sans mu dindi ci ben ak mu fekk ci ben 15 du ko ci dindi legi nak bir ma ngo ko mu neex nga dem nit ku nek xamal nga sa bop lo xamantene kenen xamuko mom nak sayyidina abu zar kon non la genné adina fofu ci ardabada ci lan li gina deuguer ci waxu borom xam xam yi rahmatullah alayhim mu ngi genn adina ci ane 32 bi ginnaw gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam amna ñu né 31 wala 32 waye ci boudé 31 ci fin année bi la ci le génné mom sayyidina abou zar ci le génné adina radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa 'anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdaws maskanahu wa mathwaa kon ñu gis né yonnati bi alayhi salatu wassalam ginnaw bi wa anzir 'ashiratan wa يا ايها المدثر قم فانذر واتي كي لي لا نيون دي ووتي وايي نا دي ووتي ان سيكريت با ني باري دال ديكوي وويو دوني ني تودو رك ньо نيغا خامني ньо نيوك دوجو سي الاسلام بي امنا نينن ньо خامتاني ني comme ni nga xamne imam ibn ishaq rahimahullah mom dal ni ci limna ci ñu bare bare bare limna ci ñooñu nga xamne ñooñu ñeuk dugg ci l'islam limna ci ño xamne lim bu takku nombre bu takku bo xamne mom jot na ko ci lim mom imam ibn ishaq rahimahullah waye ba legi Sayyidina Imam Al-Bukhari rahimahullah dafa solo jele ci Sayyidina Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Ammar radiyallahu anhu mune dafa gis yonent bi alayhi salatu wassalam neena bima gise yonent bi alayhi salatu wassalam dama gis yonenti bi alayhi salatu wassalam ak 5 jam ak Abu Bakr radiyallahu anhu lolou mung ko andi ci babu manaqib moy bi mi andi di wax ci sayyidina Abu Bakr ci kitabu fada'il ashabin nabi mom imam al-bukhari rahimahullah dal dikoy jele ci sayyidina عمار بن ياسر رضي الله عنه موم mun ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa ma ma'ahu illa khamsatu abudin wa imra'atan wa abubakr wala mom sayyidina ammar ibn yasir mun gisna yonnati bi alayhi salatu wa salam ta andul ak mom lulul 5 jam ak ñaari jigen ak sayyidina abubakr radiyallahu anhu lolou nak moy dama gis yonentibe sallalahu alayhi wasallam andul ak mom lolou moy ci ñiko gem lolou ci djublu comme ni nga xamne lolou la imam al-hafiz rahimahullah daldi wax ci fathul bari mune mom 5 ñooñu dane gisna yonanti bi alayhi salatu wassalam wama ma'ahu ay mimman aslama ñi nga xamne ñoo gem ñoo jébalu dugg ci diine ji illa khamsatu a'budin lulul 5 jam wamra'atani ak ñaari jigen wa abu bakr ak sayyidina abu bakr radiyallahu anhu legi imam al-hafiz muné amal a'budu fahum bilalun وزيد بن حارثة وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر فإنه أسلم قديما مع أبي بكر رضي الله عنهم من وأبو فكيهة مولى صفوان بن أمية بن خلف من وأما الخامس فيحتمل أن يفسر بشكران موي imam ibn hajar rahimahullah muné 5 goor yoyu sayyidina ammar waxna bimu gisé yonnati bi alayhi salatu wassalam ñom la gis ñu and ak mom muné muy 5 jami muné bilal la fahum ñom bilalun bilal bilal sayyidina bilal gis nañu ko wa zaid ibn haritha ak zaid ibn haritha radiyallahu anhu وعامر بن فهيرة مولى ابي بكر اك عامر بن فهيرة رضي الله عنه ان شاء الله موم دي نييو سي ترجمام با لغي مي بو ني نييو سي والو غداي بي ناخ موم مي موي كيغا خا من مو دون سام كاتو سيدنا ابو بكر رضي الله عنه مو دون سام دون راتال سو يونس بي عليه الصلاه والسلام اك سانغام دي سيدنا ابو بكر باغ نيوي سي غروت بوبي mom mi inshallah buñ agge fof dinañ def tarjumam di amir ibn fuhaira mawla abi bakr sayna abu bakr moy ki nga xamne moko gorelon mune ndax mom dafa tubu yag andak sayna abu bakr radiyallahu anhu ak abu fukayha di mawla safwan ibn umayya nekkon ki nga xamne kiko momon di safwan di domu umayya ibn khalaf رضي الله تعالى عن صفوان داخ مجرتو ابري فتح مكه زادها الله تشريفا وتكريما من هو اما الخامس كانتا 5e كيغا خامني موم لا سيدنا عمار غيس من كوكو سي بوسيب مان نانيو كو ني بوتيتر شكران لا دي شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم موميت ان شاء الله دي نييو تي ترجمام با ليغي مي تي بير سيره ان شاء الله waye tamit mune amna mom wa dhakara ba'du shuyukhina badala abi fukayha ammar ibn yasir wa huwa muhtamal mune nak amna ño xamne ci len kenn ci suñu serigni mom neena place amir ibn fukayha mom mu ngi ci ammar radiyallahu anhu mom mi wax wax ji mom bopam la ci lané mom la mune lol nak c'est possible wax ji yenu la legi muné wa amal mar'atani waxon nañ la ki ndeuk dugg ci l'islam jigen la muy sayyidatuna khadija radiyallahu ta'ala anha legi après mom kan mo ndeuk dugg ci l'islam muné wa amal mar'atani fa khadija muné kanta ñaari jigen ñi nga xamné néna mom la gis ak yonnati bi alayhi salatu wassalam moy mom la gis ñu gëm and ak yonnati bi alayhi salatu wassalam fa khadija moy sayyidatuna khadija ummuna khadija radiyallahu anha wal ukhra kenen ki nak ummu ayman imam al hafiz mun ummu ayman la aw sumayya wala di sumayya bint khayatin di sumayya bint khayat mom mi ak numu tude ummu ayman radiyallahu anhuma wa ardaahuma dinañ gis sen tarjuma inshallah sumayya mom buñ agge ci li nga xamne mom la wa alu yasir don daj muy tukke comme bugal di tukke ci yeferu quraishi buñu agge fof inshallah mom dinañu ko defal tarjuma mom ak alu yasir mom ak borom kërëm di yasir ak sen dom bi ammar radiyallahu ta'ala anhum mune nak kon imam al-hafiz kon mune ummu ayman la swa ummu ayman la wala sumayya bint khayyat radiyallahu anhuma mune wa dhakara ba'du shuyukhina taban lid-dimyati annaha ummu al-fadl zawj al-abbas wa laysa biwadih li'annaha wa in kanat qadimat wa in kanat qadimat al-islam إلا أنها لم تذكر في السابقين ولو كان كما قال لعد أبو رافع مولى العباس لأنه أسلم حين أسلمت أم الفضل من موم إمام الحافظ رحمه الله من نيار جيجين ني واخنا لا ني كين كي سيدتنا خديجة رضي الله عنها كي ديس من سوا أم أيمن لا داخ أم أيمن كوم ني ني غيسه ترجمه ابر إن شاء الله با لغي mom baye yonentibe alayhi salatu wasalam di abdullah moko momon bokon na mom dafa bok ci ni yonentibe alayhi salatu wasalam dal di don ci bayam di abdullah mom na ummu ayman habashi la won moy ethiopienne la won bo xamne jam la won bu abdullah momon yonentibe alayhi salatu wasalam dal di koy don mom moy yaayu sayyidina usama ابن زيد نكون سخناي زيد بن حارثه رضي الله تعالى عن الجميع مونيكون سوا موم لا ولا سميه رضي الله عنهما مونينا اما لين كين سي سونو سيرني تبعا للدمياتي توپ سي واخ جوجو الدمياتي الدمياتي رحمه الله لوم واخ انها ام الفضل كن ام الفضل لا زوج العباس موي lubaba bint al harith al hilaliya moy umul fadl modon yaayu al fadl di yaayu abdullah ibn abbas moy yaayu domi al abbas ibn abd al muttalib moy yaayi sen domam yoy nga xamne ñom ñepp ay jant ndolor lañu ñom qusam ñom abdullah ibn abbas ñom qusam abdullah ñom al fadl ñoy ñepp nonu ak ñeneen mom mi mo nekkone sen yaay di umul fadli dom di ndeuk am nak al fadlu la tudon mo taxone ñuko don wax umul fadli mo nekkone amna kenn ci suñu serigne top ad dimyati rahmatullah alayhima ci wax do ke ne umul fadli la moy ci ndeuk gem apres sayyidatuna khadija radhiyallahu anha mais imam al hafid mo ne walaysa bi wadih lolu du lerul moy ne dal amana mbir mi du mom لانها نخ موم ام الفضل رضي الله عنها وان كانت قديمه الاسلام ميم بودينه موم ا كو ياغ دغوتي الاسلام لا موم وان كانت ام الفضل قديمه الاسلام ميم ام الفضل بودي كو ياغ دغوتي دين جي لا بوكنا سي نيك دغو مون نك سوف كو موم اك دغوم تي الاسلام كين تودكو سي ني نيك que duggu ci l'islam à la première heure mune walaw kana kama qala bu don nak suñu serigne bobu lolou mu wax non la deme moy ne umul fadli la mune bu don mom la mo après ya khadija radiyallahu anha mune la udda abu rafi' mawla al-abbas kon abu rafi' radiyallahu anhu nekkon ki nga xamne al-abbas ibn abd al-muttalib nekkon borom keuru umul fadl radiyallahu anhuma mom moko momon ta moko gorel mune bu don ne mom moy ki ndek duggu ci l'islam umul fadl ginaaw ay khadija ci jigen ni kon mom dinañu ko tudale dinañ tudale abu rafi' nekkon kërëm ta mom borom kërëm moko momon moko libéré ndax mom bimu abu rafi' bi umul fadl toubé ci le toub ta mom kenn tuddu ko ci ñi nga xamne moy li ñi ñëk duggu ci l'islam à la première heure kon li imam al-hafiz kon di deugereul fi moy ne kon après suñu ya khadija radiyallahu anha soit ummu ayman la wala sumayya bint khayyat radiyallahu ta'ala anil jami'a yonent bi nak alayhi salatu wassalam kon ñu gis ne ginaaw ya ayyuha al mudassir mu jog kon taxaw di wo jamni quraish ñi nga xamne ay ñom la am sekk ak ñom yenn colere yi ak ñi nga xamne ci la am ci ñom confiance ngir wo leen ñu dugg ci diine ji nga xamne mom la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi dox waye ñu bari tuub nañu imam ibn saq rahimahullah daldi nay cité ñu bari ño xamantene ni wuyu na yonent bi alayhi salatu wassalam ci wote bobu comme ni nga xamantene nonu la sayyidina abu bakr tamit radiyallahu anhu daldi won taxaw do tamit di wote jeme ci diine ji di jema convaincre ñi nga xamantene ni ñom la amalon sekkalon jamm tamu amon ci ñom confiance comme ñom sayyidina usman ibn affan radiyallahu anhum ak ni ñu ko tudde won ñom nak di ñoñu nga xamne ñoo duggon ci diine ji buñu doon ginnaw bi nga xamne kon ci la yonnati bi alayhi salatu wasallam doon wote nonu nit ñi commencé di dugg ci diine ji ndank par ndank bañu nek am mbolo nak bi nga xamantene nak ci lañ nek mbolo comme ni nga xamne nonu la imam ibn ishaq rahimahullah wax muy période bi yonnati bi alayhi salatu wasallam doon wote en secret ndax lolu dafa am ay wax est ce ñaata la wax nañ la ne imam ibn ishaq rahimahullah mom neena ñetti at la nako nonu tamit imam ibn sa'd rahimahullah ci momit lolu la wax solo ko jaare ko ci al waqidi ci sarat bo xamne bu da'if la kené ñetti at la def ndax imam ibn ishaq mom dako solo balagan dane wa kana baynama akhfa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amrahu wastatara bihi ila an amarahu allah ta'ala bi izhar dinihi 3 years mom imam ibn ishaq rahimahullah mun wa kana baynama akhfa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mun amrahu wastatara bihi mune nek na entre période bi nga xamanteni ci la yonnati bi alayhi salatu wasalam do neubé diiné joju nga xamné mom la indi moy l'islam wastatara bihi do neubou tamit ila an amarahu allah bi izhari bani ko suñu borom nak di santé digël ko dal di koy sante mu dal di koy fegnaal diiné ji légui ñepp jotti mune salasa sinin fima balagani min mab'athi ci li nga xamne moma joté mom la am comme information ci borom xam xam yi kené 3 ans la def lolou waxna la imam ibn sa'd tamit solo nako waye bi sanadin bo xamanteni ni da'ifin dal di koy ne momit ñetti at la yonnati bi alayhi salatu wassalam passé ci période bobu nonu di wote mais en cachette ta lolou sax mom la sayyiduna al-haj malik radiyallahu anhu wax ne wa kana da'watuhu sirran 3 years nayalahu 'inda daril arqam al-khadim mune mom wote ak yonent bi alayhi salatu wasalam wa kana da'watuhu sirran 3 years moy ne kon yaronte bi alayhi salatu wasalam wotiyam gi dafa nekkon en secret sirran 3 years moy waxu imam ibn saq ak li nga xamne mom la imam ibn saad solo ci sanad bu da'if naka nonu tamit amna nak ño xamne dañu ne amna ben riwaya bo xamne amna tamit wax bu ne ñenti at la waye bi ni di wax ne ñetti at la moy bi li nga xamne mom la wa ahlus siyar wal maghazi dal di muju japp ci période bi nga xamne lolu le durer d'après biko suñu borom ne ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir ba ni nga xamantene ni non la koy waxe mu daldi wax nak mbir mi daldi koy feñal ba ñepp jot ci lolu nak yaronte bi alayhi salatu wassalam ginaaw bi nga xamne kon ci la passé ñetti at di wote jeme ci borom bi subhanahu wa ta'ala suñu borom lolou la dogal la moy ne bu kenn fokh ne mom mo togon rek comme niñu jappé ne ben way bu tok fé di xalat ay xalatam dedet lepp ci ndigal la tego lepp yonnati bi alayhi salatu wasalam limu don def xolam togam lepp ci ndigalu borom bi subhanahu wa ta'ala la won ñetti at yoyu ci secret ba ni nga xamanteni ni nak ci la suñu borom nak di wacce wa anzir ashiratakal aqrabin suratu shu'ara mune wa anzir tananga khup ashiratakal aqrabin sa mbok sa famille al aqrabin ñi nga xamne ñoo la gina jégué lolu suñu borom nak bi aya bob bi mu wacce aya yoyu muy aya bobu wa anzir ashiratakal aqrabin ci la benen phase duggu muy phase bo xamanteni ni nak cette fois ci benen affaire la moy ne mbir yi nekatul luñuy neubou me suñu borom neena ko legui l'islam bi feñal ko gennal ci quraish wo len ñom ñep sa mbokk yi ndax al aqrabin fofu borom xam xam yi rahmatullah alayhim comme li nga xamantene ni mom la imam al qurtubi rahimahullah wax ci tafsir bi mune ñoñu wa quraysh la moy ashira bobu muko wax moy wa quraysh nga xamantene ni moy fi mbokk amna nak ñune moy ñiko gina jégué wayé ñom ñepp moy ñiko gina jégué ci ñaan banu hashim ak banu al muttalib wayé aya bi ak ni yaronte bi alayhi salatu wassalam doxale day wané né ñepp la moy wa banu hashim la no wa quraysh ñepp ndax bi muy woté yaronte bi alayhi salatu wassalam bi aya bi wacce dafa juk comme ni nga xamanteni ni nonu la sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu daldi solo daldi wax ta imam ahmad rahimahullah solo hadith bi ak ash-shaykhani imam al-bukhari ak imam muslim nako nonu imam an-nasa'i ak imam at-tirmidhi rahmatullah alayhim solo nañ hadith bi sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu munne لما أنزل الله تبارك وتعالى ولا لما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى يا صباحا فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني لؤي أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني قالوا نعم قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم اما دعوتنا الا لهذا وانزل الله تبارك وتعالى تبت يدا ابي لهب وتب سوره المسد كون امام عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما من لما انزل الله عز وجل بروم بي سبحانه وتعالى دال دي واتي وانذر عشيرتك الاقربين وانذر خبل موي ايه 94 في سوره الشعراء من وانذر خبل عشيرتك سا فامي سا مبوك الاقربين نيغا خامني ñoo la gina djégué mune ata ba lolou waccé non mané pa 94 fin ou sourate ash-shu'ara la 214 voilà 214 ci la ci aya 214 sourate ash-shu'ara moy sar numéro 27 non 26 sar numéro 26 aya 214 ci la moy aya bobu wa anzir ashiratak alaqrabin mune bi nga xamantene ni ci la wacc mune atan nabiy sallallahu alayhi wa sallam as-safa fa sa'ida alayhi yonent bi alayhi salatu wassalam ni mu gina gaawé dafa dem yek safa muy jabalu safa ngay deg inna as-safa wal marwata min sha'airillah melul won ni comme niñ koy gissé ku dem makka instant bi ni mel légui nga xamné lolu non déméwul won non safa fu ya fu kawé la won même ba légui kawé na mais melul won ni melni mune mu yékon montagne safa bobu bu ndaw bobu fa sa'ida alayhi ci montagne bobu mu yék ci kaw montagne bi summa nada ginnaw gi mu woté ya sabaha moy lolou arabiy façon wote la won bo beugé nit ñi déglu la sabaha ya sabaha mel ko nan yow wotna sama moy sox sabah moy suba mais pour nit ñi ñew la won non façon wote la pour nit ñi ñew fajtama an-nas ilayhi nit ñi nak dal di gaaw ñew dajalo ñew fof dajalo ci mom بين رجل يجيء اليه وبين رجل يبعث رسوله انتر كو خامني كو مانول وونا نيو سوا كو ديك واخجي تي سور رواتنا زعماء قريش دنج دون نيول سين بوب كو تي مانول نيو مو دال دي يبال كين نيكو ديمال ما غا ديغال ما ليغا خامتيني ني موم لا نيي ووتو فوفله مون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بي نيوي نا يونتي بي عليه الصلاه والسلام ني يا بني عبد المطلب اي ين وا كير عبد المطلب مو ين دومي عبد المطلب يا بني فهر ين بنو فهر موي فهر امنا ني مو دون قريش يا بني لؤي ين وا كير لؤي موي داي كومانسي كي سوف جيم تي كاو xam nga li loy gëna yek abdul mutalib ñoo ñoo gëna tuuti banu fer ñoo gëna yaatu banilu ay ñoo gëna yaatu banu fer ara aytum ndax gisu ngeen law akhbartukum la wax leen ma rek dama leen di laaj est ce buma leen informé won ne leen amna ay soldat xaylan ay fas ñoo xamne ay gawar yu nekk ci ginnaw montagne bi armée bo xamne mu ngi ci ginnaw montagne bi ni bëgg ñew songu leen sadaqtumuni ndax di ngeen ma deggal xalu naam ñu nako ah kay bañ la deggal comme niñ koy gisse ci yenen riwaya yi ñu nako ma jarrabna alayka kadiban masuñu jël ci yow benn wax lu amul fa innahum la yukadhibunak walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun suñu borom ne fa innahum yafir yi la yukadhibunak nekul na yaw yonentibe ali sattu sam yaw lañuy wedd de ndax ñom ñepp ya'rifuna annahu sadiq ñom ñepp xamnañ ne sadiq la ku deggula xana nekul na ñom ñoko tudde won al amin avant muy wote li muy wote ki wor ku deggul dinañ ko wax ku wor waye ku deggul dinañ ko wolu ci seen alal yi ñu gëna bëgg di ko jox kon ñom wa makk ñepp ñoo d'accordone te kenn saxalu len won suukër ne len wax len ke muhammadul amin dede alayhi salatu wassalam motax ñu ne ko ma jarrabna alayka kadiban ma suñu am ak experience ak yow ma suñu toxale ci yow ma suñu xam ak yow wax ju amul kon nak bo ñu ne won legi amna arme bu nekk ci ginnaw montagne bi bëgg songu ci dekk bi kon legi ñu wajal suñu bop gis nga méthode daawa bi wote ci yalla ni yonentou bi alayhi salatu wassalam doxale moy fexena bañu deugal reconnaître que ne mom lepp lu wax deug la mo genné nañ ko ci sen lamagne ta saraxu len waxu len dara ndax bu abs ay soldat doon joge fi ay armée doon joge ci ginnaw montagne bi buma len waxone amna armée bu nek ci ginnaw montagne bi beug leena songu ndax di ngeen meugum ñu ne ko waw bañu waxé waw nak ci yoon dañu warono continuer bu len waxé li ci téggu ñu ne ko waw ndax yonnentou bi alayhi salatu wassalam dina bayyi nit ñi li jëm ci walu nit ñi du ci mbinde fi du masu ci wax lu amul koku di nga bayyi yefu nit ñi do ci wax lu amul dem ci waxu li nga xamne mbiri borom bi subhanahu wa ta'ala ngay waxal yalla lu waxul muhal impossible kon bi nga xamantene wax nañ lool qala mom yonnentou bi alayhi salatu wassalam ne len fa inni nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid mona nak mang len di yeugal fa inni deug deug man nadhirun lakum khupate kat la pour yeen lutax khupate kat ndax fi comme li imam al hafiz waxo dañu tudon go fi rahimahullah kenn jeufagu fi ñu nek ci tak tak lañu do tok di len beggal di dalal sen xel bo gisee nit ku waja dugg moins de seconde mu dugg ci tal est ce dang ko nak e di neexal dang ko yuuxu no gina man ngir mu attirer attention mo xamne danger la kon nadir ndax kenn jeufagu fi lutax ñu lay beggal ñepp ngi ci kufru wala ñi nek ci ñom rawatina zuama o quraishi di kilifa quraishi kon man nadhirun lakum khuppate katla pour yeen bayna yaday adhabun alim wala adhabin shadid li nek nak sama kanam moy lima len di khuppa lima len di khuppe bu ngeen ko bayiwul mbugal mu tar mo nek nak sama kanam ginaaw di lima len di wax ni bu ngeen ko deful moy mbugal mu tar mo len di xaar lolo nek sama kanam ta moy li nga xamne kep ko xamne bayina fi diine suñu borom continue li nga xamne ne nga nax say mam fiñ ko fekkon wala say intérêt ci la nek koku na xamne adabun alim moko tim moy shadid mbugal mu tar fa qala ci sase mu wax abu lahab ne muy bayte xam di magu bayam abdullah moy ki nga xamne bi ñepp tewé moy ki ndeuk alko motax gaaw la meñ baxu deg teel rek ne damuna ku mel nonu gaaw reactif lolu baxul ben yoon abu lahab ñepp gi fi de wala zuama o quraishi ku manu la ñew yoni nga ko la fa togal c'est sûr que mom rek ne wu fa won waye moy ki nga xamne moy ki ñeuk djel kaddu gu ñaaw jëmele ko ci yaronte bi alayhi salatu wassalam moy ki ñeuk djel kaddu gu ñaaw jëmele ko ci diine ji ba lol nak motax kep ko xamanteni ni wax nga yonnentou bi alayhi salatu wassalam lu ñaaw mom dina ci am par bu mat seuk ci lu bon lol nga wax yonnentou bi alayhi salatu wassalam ta du wañ yow sey duma ci dara lolou yonnentou bi alayhi salatu wassalam moko wax kep ku fi teural teuralinu bon wala man daa ila dalala kep ku wote jeme ci tiankute koku day nek wizruha bakaru rir gogu mu wote jeme ci day nek ci kawam ak bakari kep ko xamne da ko ci top ila yawmil qiyamah ba yawmal qiyam abu lahab motax mu ngok moy ki ndiek alko ki ndiek wax moy ki ndiek alko qala muné mom fa qala abu lahab ne tabban lak sa'ir al yawm toskare ñel na la li dess ci jour bi ama da'awtana illa li hada li rek tax lañuy wo wo ñu ñu bayyi suñu yitte jaagar jaagari bayyi suñu yef ñew bu fi han amo dara lo ñuy wax nga nan ay ay dañ lañu ap xupaté kan nga yalla lu yoni han yonent bi nak ngalay salatu wassalam suñu borom dal di koy fayul dal di koy tontul yonenti alayhi musallatu wassalam ku ci lol ma sona dal yalla lay bayyi nga fayul sa ga tontul sa bop ya qawmi laysa bi safaha gis nañ ci suratu hud sayyidina hud ala nabiyyina wa alayhi afdalu salatu wassalam bi mi indi histoire yonenti alayhi musallatu wassalam fofu nga xamne ku ci nek gaay dagn lay tumal la moy ya qawmi e samay nit biñ len biñ ko waxe sahir sha'ir yo ñuy waxate lan la ci yalla te da bayyi mu tontul bop bopam laysa bi safaha amul aw ma amew ma ak dessa di dessa de amul ma sama xel mi dara dessa wul nekuma ko xamne xel mi da dessé ñor laysa bi safaha dedet amul len lo xamantene ni luy gakkal am xel li def nit ki baña comprendre lu bari wala li nane ku manke ay wiss dedet man lolou daluma waye yenen yonent yep alayhi musallatu wassalam lolou lañ doon wax kep kuñ ci wax dara suñu borom bayyi nga tontul sa bop waye yonent bi nak alayhi salatu wassalam bamuko bako bañu ko waxe li yalla mo tontul bopam munelam wacce sar aya ab sar lumu ndax al amash comme ni imam muslim rahimahullah wax muné mom dako don moy ci version sayyidina imam muslim rahimahullah ibn al hajjaj mom dane dako don jang bam jeex moy sar bi tabbat yada kon dane lan abu lahab dane tabban lak sa'ir al yawm tos kara ñel na la li dess ci journée bi ali hadha da'awtana wa yow li rek tax nga ñuy wo wa anzala allah bur yalla dal di wacce tabbat yada abi lahab wa tabbat yada mune tabbat toskarena alquna ku tusna tabbat toskarena yada ñaari loxo abi lahab wa tabbat toskarena lolu mom ci bopam toskarena ma aghna anhu maluhu wa ma kasab dara lako dul jariñ alal ji mu am ak lepp lo xamne mom la meuna fago modax comme niñ koy gisee buy genn adina nga xamne day de domi ci bopam bëgguñu ko jégué bur ngir sul ko tellement ci état bu bon bi yaram bi nekké won lolou nak du pour mom rek moy képp ko xamne da ngay wax yonnati bi alayhi salatu wassalam lu ñaaw mujju gu ñaaw ngay mujjé suñu borom daldi kon tontul yonnati bi alayhi salatu wassalam ba légui imam jël nañ ci ya aisha radiyallahu anha wa ardaaha muné lamma نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة ابنت محمد يا صفية ابنة عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم لولو حديث بابو إمام أحمد بن حنبل إمام مسلم بن الحجاج صلوننيو kon ñu jëlé ci ya aisha radiyallahu anha muné bi wa anzir ashiratak alaqrabin wacce muné yenenti bi alayhi salatu wassalam dafa jog moy ci fofu nonu mu dajala won nit ñi muné ya fatimatu ibnata muhammadin yow fatima di doomi muhammad sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu ta'ala ani zahra يا صفية ابنة عبد المطلب يا صفية رضي الله عنها دي دومي عبد المطلب يا بني عبد المطلب ايين دومي عبد المطلب لا املك لكم من الله شيئا لا املك اوما نيلن تي يالا دا منالوما لين دارا تي كارمو بوروم بي saluni laj len ma min mali ci sama alal ma shitum lu len neex lolou la yonent bi alayhi salatu wassalam ndek wax nga xamne quraysh buñu gisene kiko ki mu gina soppu ci wa kërëm muy ci ay domam di sayyidatuna fatima radiyallahu anha mom lay wax li ak bajjenam safiya nga xamne sœur le ci abdullah mi jur yonent bi alayhi salatu wassalam ni ko gina djegge mom la wax li ne len manaluma len dara ci kanamu yalla lol moy manaluma len ci kanam dara ci kanamu yalla bu ngeen tobul ak fo man di bok bo dugul ci l'islam bi mom lolou yonent bi alayhi salatu wassalam wax na len ne len manaluma len dara saluni laj len man ak min mali ci sama alal gima yor budé sama alal ma shitum lu len neex mo ñew tamit ci benen riwaya bo xamantene ni sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu moko solo mune lamma nazalat hadhihi al-aya wa anzir ashiratak al-aqrabin دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا معشر بني هاشم انقذوا انفسكم من النار يا معشر بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم انقذي نفسك من النار فاني والله ما املك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها ولا ببلالها لولو إمام مسلم بن الحجاج أك إمام الترمذي صلو نانيوكو جا مجار تي عبد الملك بن عمير نكو نونو إمام أحمد بن حنبل تامي صلو نكو إمام الترمذي كون صلو نكو أك إمام النسائي mais mom mursalam nako solo bo xamne tuddunu ci sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu huma ahannu wa arda nako nonu tamit imam muslim ak imam al bukhari rahmatullah alayhi ma solo nañ hadith bi mais mu jare ci yonu imam az-zuhri ak sa'id ibn al musayyib moy imam az-zuhri moko jele ci sa'id ibn al musayyib gisone mas nañ ko fi tuddu wa abu salama ibn abd alrahman ibn auf ñom ñu jël ko ci sayna ابو هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه كون يونتبي عليه الصلاه والسلام سيدنا ابو هريره رضي الله عنه من لما نزلت هذه الايه من بيغا خمانتيني ني تي لا ايه بي واتش موي وانذر تغا خوب تيتل عشيرتك سا فامي sam bok al aqrabin yi la gina jege mun daa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quraysh yonent bi alayhi salatu wa salam dafa wo quraysh fa amma wa khassa mu dal di wax ci lu general wax ci lu particulier lol lay wax legi fa qala mun ya ma'shar quraish lol moy lu general cette fois day joge ci lu general comme mané sénégalais serer ci wa keur chef de quartier serer ben quartier wa keur negam ainsi de suite lol moy amma wa khas mune ya ma'shar quraish e yen wa quraish yen mbolom quraish anqidhu anfusakum minan nar fegal len sen bop ci safar ya ma'shar bani ka'b yen mbolom banu ka'b yen wa banu ka'b anqidhu anfusakum minan nar quraish bim ko waxe ñepp duguna mu commencer di particulariser par ben kenn par tribu tribu ya ma'shar bani ka'b yen wa banu ka'b anqidhu anfusakum minan nar fegal len sen bop sen bakkan ci safara يا معشر بني عبد مناف ينوا مولوم وا كير بني عبد مناف دومي عبد مناف انقذوا انفسكم من النار فغال لين سين بوب سين بكان في سفرا يا معشر بني هاشم ينوا مولو ينوا بنو هاشم انقذوا انفسكم من النار فغال لين سين بوب في سفرا يا معشر بني عبد المطلب يين وا مبولو وا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار فغال لين سن بوب سي سفرا با بار مون يا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم يا فاطمه رضي الله عنها دي دومي محمد صلى الله عليه وسلم انقذي نفسك من النار فغال سا بكان سا بوب سي سفرا fa inni man deug deug man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wallahi ma ngi wat yalla ma amliku lakum min allahi shay'an manaluma len ci yalla dara aw ma dara ci kanamu yalla pour defal len dara yeen illa lulul nak anna lakum rahiman sa'abulluha bi balaliha wala bi bilaliha suf ka nak am ngeen ak mboko gu dox sama digeunte giene da mboko gog lu man di xew après man mom dina ko jokk ndax arab yi dañuy misale dog mbok ci ak tangor tangor jokk mbok nak ci ap sedday lo xamne lu sedd la ko ndox mu sedd ñukoy misale ak sedd ap dox jokk mbok mune amna am ngeen ak mbok sama digeunte yeen go xamne moy après ni bokku ne ci fi ak lu ngeen ma man di wax après bu ngeen ma geumul ak lu ngeen ma mana tek ci diina ji ma nek ndax li ma len di wo du tax mboko gi dox sama digeunte gi en ma dal di koy matal dal di koy jokk kuma geum ak kuma geumul yeb dina ko jokk lolou muy benen riwaya bo xamne bu ñew ci ni yaronte bi alayhi salatu wassalam gawé jog wuyu li nga xamantene moy wote borom bi subhanahu wa ta'ala digelum bobu ne ko wa anzir ashiratak al aqrabin wowal sa ñi nga xamantene ni moy sa fami sa mbokk yi nga xamne ñola gina jégué benen riwaya ba légui bo xamantene ni yu ay mursal lañu nga xamne imam ahmad ibn hanbal solo nako mom imam ahmad mun hadathana yahya ibn sa'id al-qattan moy yahya ibn sa'id al-qattan ne kon sen serigne waxon nango fi wi passé won ci talibé imamuna maliki rahmatullah alayhi ak ñom sufyan thawri ci la ay talibem lañ won mom yahya ibn sa'id bi da kon serigne sayyidina ahmad ibn hanbal borom ngiru hanbali rahmatullah alayhi al-jami' قال موم يحيى بن سعيد من حدثنا نتلنا التيمي دي التيمي عن ابي عثمان مجلتي ابي عثمان جلتي عن قبيصه بن المخارق مجلتي قبيصه ابن المخارق وزهير بن عمرو اك زهير بن عمرو نيوم ñar ñu ne لما نزلت بيغا خمانتيني تي لا واتش wa anzir ashiratak al aqrabin ta nanga khuppu sa mbok yi la gina djegge imam muslim tamit solo nako imam an-nasa'i way ci as-sunan al kubra lako solo mom imam an-nasa'i rahmatullah ala al jami' kon ñune bi nga xamantene wa anzir ashiratak al aqrabin dafa wacc من سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضمة من جبل على أعلاها حجر فجعل ينادي يا بني عبد مناف إنما أنا نذير إنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فذهب يربؤ أهله يخشى أن يسبقوا فجعل ينادي ويهتف يا صباحا kon ñune bi wa anzir ashiratak al aqrabin wacce yonent bi alayhi salatu wassalam do fa yek ben ak tundulu moy lo xamne ay xeru dajalo moy montagne yu xawa kaweni ben ay cote ci ben montagne min jabalin ala a'laha hajar ci kaw ben xer bu ruy nek mu yek ci kaw fa ja'ala yunadi mu commencé nak di wote ya bani abd manaf e yen wa bani abd manaf inma deug man ana man rasulullah sallallahu alayhi wasallam nadhirun khuppati katla inma mathali wa mathalukum karajulin ra'al adu mu ngi melni ben way bo xamne dafa gis non yi di ñew di out ci dekkam bi mu len gisé comme ku genn ci all bi gis ben armée bu mag ay cavalier yu bari nga xamne comme niñu xewon dekk arab yi nga xamne dañ doon jekki rek tribu yi kenn dal di songu ben tribu ray len sataje djel fami def len jam japp ñi def jam ray djel seni alal comme si ku gennon bokon ci ben tribu genn ci biti ci all bi rek gis ñu bari ñoo mu woor ne lol lañ fi def mune man koku limi gawé dawé pour ñeukenté wax ak ay ñoñam avertir len ci danger bi ñew ngir ñu recc mune man ak yeen lool moy suñu misal moy sama exemple gi yeen mu ngi melni koku di daw ngir dimbali len mune kon karajulin kom waajo xamne ra al adu wa dafa gis noni fa dhahaba yarbu ahla moy di len fexé di len avertir ki nga xamne ndax koku moy ki nga xamne tali'a ndax arabiy ba legi dafa am tali'a moy ko xamne dañ koy yoni mu dem xoli ay information pour bu danger ñew mu gaaw yeggal nit ñi mais ya danger ñu gaaw fagaru yakhsha an yasbiquhu bi nga xamantene nak ci lay daw ngir aksi ngir wax leen ne gaaya ngi ñew mu tit ragal gaay aksi giñ jekku ko fofu la tamuy aksi mu commencé famu nek di yuxu nan ya sabaha moy mette di len mettre en garde ngir wax la jo xamne comme ni mala sang buñu ko déggé dañu xamne lu reuy mo jot mo xew té le fait que talia moy ko xam dafa dem di xol yoy mom buñu déggé di xol ndax danger ñew buñu déggé mu wax ko rek soit dañuy gaaw jël seeni arme ngir défendre wala ñu gaaw buñ ko manul gaaw jël li ñu man genn dekk bi gaaw bala non ye ax lol moy lan moy ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ak ni moy wa makka li len nara dal moy safara si ñew out si len moy adu bi moy non bi ni len iblis maître ki jironom dal di len tenir mbugal lol nak nga xamne ci lañ nek muy jaamuy xërem dom mok ku man sa morom duma ba paré lu nek ñu nek ci ay mbon le fait que lol ni mu len ni safara ni len safara ci outsi di len djégé ci ngir ci état bobu ñu nek ak moy yalla gu maggi shirku gu maggi nek yoonti bi alayhi salatu wasalam ngir gaaw len ngir mettre len en garde ñu gaaw wajal sen bop geetni ci bala aksi motax mu ne len manak koku nonu ñoo mel ci li lolu la yoonti bi alayhi salatu wasalam dal li def bi nga xamne ci la wa anzir ashirataka al aqrabin wa ci amna yenen riwaya yo xamne yenni sanad yu da'if la yon yu bari la imam ibn kathir rahimahullah neena yon yu bari aman lay wone ne amna tiosan le fait que yonnati bi alayhi salatu wassalam avant li dafa wo wa banu moy wa banu hashim dajal dafa waxtan ak ay bajjanam ye ay seuru bayam bi nga xamanteni ci la len ko wax ndax dañ ko gis mu tok ñu bi wax ak mom mu ne da leena bëgg dajal ndax borom bi da leena digël da ko digël ngir mu daldi feñal li nga xamne moy wote bi ñu ne ko nak wowal ñepp bam dess Abdul Uzza ndax Abdul Uzza mo doon Abu Lahab ndax mom du la deggal mom bo len di wo duñ la deggal ta problème moy am après mais mom bi mu déggé ñu wote mu ñew après mom mo yaq toj li ñaan toj kaas yi ci gattal motax ba yaronte bi alayhi salatu wasalam lim bëggono wax waxuko way benen bi mu ñew wax len ne len man may ki nga lima len andil amul ben gisuma ben jeune bo xamne andil na len lu bax comme lima len andil man legi yoyu nak le riwaya yoy imam ibn kasir ne amana yenn yi yu bari riwaya yu bari cho dafa daif ne neena turqi buñ len topé amana lu ki la waye yonenti wi li ni nga gis ne yonenti bi alayhi salatu wasalam biko suñu borom waxe dafa gaaw nim gina gaawé taxaw ci li nga xamne mom lako digel mom mi jangal adina bi yeb ci gaawu wuyu borom bi subhanahu wa ta'ala budé dalena wo xamna tay inshallah na heure bi sori na dañuy yem fofu ba bi di ñew ndax parti bi ni ñu gis ni mom la ak lima wax sank riwaya yoyu imam ibn kasir wax nga xamne bi wa anzir ashiratak al aqrabin wacce mun da'al jami'a li borom khilas radiyallahu anhu waxne da'al jami'a likayatu ilayhi ma'an mukarriran anqidhu al arwaha min hutami amma abu lahabin tabban ajaba lidha tabbat yada nazalat ma zala za sadami id anzala allahu fasda qama mujtahidan wajahiran bi du'a an-nas kullihim munakanta abu jahl mom abu lahab yonent bi alayhi salatu wasalam dafa wo ñep ngir ñu ñew moy liñu gis ci hadith legi wo len ñom ñep ngir ñu ñew wuyu ko ya sabaha ya bani fihr ya bani kam ya bani luay ainsi de suite wo len ñom ñep bi nga xamantene nak ci la len wo weñ biñ ñëwé mo ne len nak anqidhu na ngeen fegal seen bop moy mukarriran muy daldi di répéter anqidhu nan fegal len al arwah min hutami fegal len seen ruuy ki lakis lakki tak tak matum safara mi nga xamantene ni bu ngeen gennul ci seen bokale gi ak ni nga xamantene ni moy shirku gi ngeen nek ak état yi ngeen nek bu ngeen moyul lolou mo len ci fek moné kon lolou la yonnati bi alayhi salatu wassalam don répéter di len ko wax waye amma abu lahabin tabban ajaba lidha tabbat yada nazalat kanta abu lahab mom moy mom tabbat tabban ajaba mom bim ñewé limu tontu bi yolente bi alayhi salatu wassalam waxé tabban lool la tontu tos kare ñel na la moné loolu nak motax tabbat yada nazala suratu tabbat yada wacc suñu borom daldi nek ko xamné mo tontul yolente bi alayhi salatu wassalam ci wax ju ñaaw joju ko abu lahab wax mune iz anzalallahu fasda qama mujtahidan wajahiran bidu'a innas kullihim mune bi nga xamanteni ci la wacc fasda ndax fasna bima tu'mar xam nga hadisi wa anzir ashiratak alaqrabin wa yasar bobu suratul hijr aya 94 fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin dafa am ci yenn borom xam xam yi rahmatullah alayhim comme Moussa ibn Ubayda comme ni nga xamantene non la ko ku melni Imam Ibn al-Jawzi ende ci Zadul Masir bi mi ende wax yi ñetti mo ne ñetti wax mo ci am ci le fet lu tax aya bobu wacc ñe mu ne amna ki ñu nan Moussa ibn Ubayda rahimahullah abdane ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت هذه الآية فخرج هو وأصحابه رضي الله عنهم من يونت بي عليه الصلاه والسلام ما سون وونا دنج دي نبوتو تي الاسلام جي ني نيكون بابي آية بي واتي موي فصدا موي فينالال ويلال تيكو تي ديغ بي موي ليغا خامني موي تيخالي دغ تياخان فصدا ويل comme li imam abdullah ibn abbas waxne moy imbi wala feñalal se mbir famd lima tu'mar weyel ci liñ la digal nga feñal kon ak legi wa arid tan nga dumo yu anil mushrikeena ci kuffaru makkay muy bokale kat yi bimu wacce ci waxu musa ibn ubayda ci la yonent bi alayhi salatu wassalam ak kon wa anzir ashiratakal aqrabin comme niñu gisee aye yu bari yi li nga xamne non lañ ko waxe ak riwaya yi nga xamne mom lañ ci gis li jëm nak ci lolu inshallah kon gis nañ tay ne yonent bi alayhi salatu wassalam duggu nañ kon ci phase bu bes phase bo xamantene ni moy maintenant amatul neubatu waye lepp lañuy wone wax nako nak wo ñepp comme niko borom bi subhanahu wa ta'ala digele ne ko mu wo ay mbokam ñi ko gina jégué wo na len wax ak ñom wo wa quraysh ñepp wax ak ñom clan par clan mu wax len ñom ñepp di dégg mu yëgal len na nak mbir mi li li moy diiné gi nga xamné mom la ma sama borom yoni gis nañu réaction bu ñëkk bi ki ñëkk alku di bay ti xam Abu Lahab alayhi min Allah narun zati lahab mom moy ki nga xamne moy ki ñeuk duggu ci alkané légui nak lan moy réaction wa quraysh ak lan moy réaction sahaba ay radiyallahu anhum lolu inshallah mom lañuy gis ci jotaay bi di ñew amana ñu ñewat touti ba lañu continuer ci jotaay bi di ñew ci li jëm ci walu wi di wa andir ashiratak al aqrabin amana ñu ñëwaat ci budé amna yenn luñ ci gis yuñ wara ñëwaat sino ñu continuer bu sobé yalla lan moy réaction wa quraysh après ginnaw bi nga xamantene diiné ji légui ñu wa makka yépp nak wax nañ leen li xew ku manu lo na ñëw sax ci sadatul qawmi ci njitu wa makka yoné nga ko xamné mo la fa représenter dégg nga li nga dégg légi nak xamnañ né mbir mi fi muy jëm direct moy day menacer directement sen yalla yi nga xamné mom lañ rangalé won ci kaaba ak yi ñëlon sen kër ak sen système bi nga xamné non lañ doon doxé kon bi di ñëw ñu jéma xol lan mo ci tébu ginnaw wa anzir ashiratak al aqrabin madha hadath wallahu ta'ala a'lam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين